Oysa ki iblisin onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete imanı olan kimse ile ahiretten şüphe edeni ayırt etmek için ona bu ruhsatı verdik. Rabbin her şeyi gözetlemektedir.